már már egyen nem lóbasz fecskán, vittom tép a lóra. Macsiétál vétnám, annan zazdom is alá, vintom tisó tikkó biau, kitridó tátóna. Komitát ha bréki, vét bán organizá, vintom tígyó vistará, kipszedék kópjá. Vintom tép a lóra, macsiétál vétnám, annál zászlón is alá, vintom tisztó tékobjau, kitrédót átlónám. Kométát ha bréki, vérjét bán organizá, vintom tígyó bistará, kipszedék kopjána. Alarmar ma de Deus mana.